मेरिया वफावां तेरे लिए चलने है सावां तेरे लिए वे मेरिया वफावां तेरे लिए चलने है सावां तेरे लिए वे दिल दे मोहल्ले सदा जे तेरा नाम सजना सांबे आए दिल विच हे प्यार तेरे लिए जोबन दी सारी है जो रंगली बहार तेरे लिए मुद्दतां तो सांबे आए दिल विच हे प्यार तेरे लिए जोबन दी सारी है जो रंगली बहार तेरे लिए ए नखरे अदावां तेरे लिए खुद नू सजावां तेरे लिए ए नखरे अदावां तेरे लिए मैं खुद नू सजावां तेरे लिए मैं चाहनी आ के मैं दिसां तैनू हर थां सजना कमली नू नाम तेरे दा यारा जोग लगिया हो गिया जे ओंदी मैं जदों दा ए रोग लगिया वे अखियां नू लगिया नशा तेरा पता नहीं की बनने मेरा वे अखियां नू लगिया नशा तेरा पता नहीं की बनने मेरा वे मुक दिए गल सजना सोहणिया तेरे नालों प्यारा कोई ना सजना सोहणिया तेरे नालों प्यारा कोई ना सजना।